Усе ж кажуць аб крайняй забітасці, затурканасці, выраджэнні нашага краю. Гэта ёсць, але ў гэтых выказваннях больш палітыкі, чым праўды –